ऐं ईमान वारो, जॾहिं अवीं निमाज़ लाइ उथो, तॾहिं पंहिंजनि मुंहनि खे ऐं पंहिंजनि हथनि खे ठूठियुनि ताईं धो, ऐं पंहिंजनि मथनि खे मसह करियो, ऐं पंहिंजनि पेरनि खे भेॼनि ताईं धो। ऐं जेकॾहिं अवीं जुनबी यानी मथे मेरा हुजो त पाक थियो यानी तड़ करियो। ऐं जेकॾहिं बीमार हुजो या मुसाफ़िरीअ ते हुजो या अव्हां मंझां कोई पाखाना मां अचे या अव्हीं ज़ालनि खे वेझा विया हुजो, पोइ अव्हीं पाणी न लहो त पाक मिटीअ सां तयमुम करियो, पोइ पंहिंजनि मुंहनि खे ऐं पंहिंजनि हथनि खे मंझांसि मसह करियो, ऐं अल्लाह अव्हां ते का तंगी न घुरंदो आहे, पर घुरंदो आहे त अव्हां खे पाक करे ऐं अव्हां ते पंहिंजी नेमत पूरी करे मन अव्हीं शुक्रानू करियो।